Rosną mnie dosząc. Co minęło, minęło. Nowy dzień wstał sam. Nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie rozłamał nam się stół. Zwijam to. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Najstraszniejszy dzień w historii Pakistanu. Tak media w tym kraju komentują atak terrorystów na szkołę, w której zginęło ponad 140 osób. Aleksander G. zostaje w areszcie. Sąd uznał, że może mataczyć w sprawie śmierci Jarosława Ziętary. To będzie wyjątkowa audiencja generalna. Papież Franciszek kończy 78 lat. Urodziny w Watykanie obchodzi po raz drugi. W Pakistanie żałoba narodowa. Wczoraj w ataku talibów na szkołę w Peszawarze zginęło prawie 150 osób. Większość zabitych to dzieci. Około 120 osób zostało rannych. Siedmiu terrorystów przebranych w mundury wojskowe wtargnęło do prowadzonej przez armię szkoły. Jeden z nich zdetonował ładunek wybuchowy, który miał przy sobie, a pozostali rozbiegli się po klasach i zaczęli strzelać do dzieci i pracowników. Po kilkugodzinnej walce z terrorystami pakistańscy żołnierze zabili wszystkich terrorystów i rozbroili pozostawione przez nich ładunki wybuchowe. Polska dokumentalna listka Anna Pietraszak, pracująca na terenie Pakistanu, komentuje, że terroryści chcieli pokazać władzom w Islamabadzie, kto tu rządzi. Kilka dni wcześniej ogłosiły one wielką operację terrorystyczną, a miejsce i czas ataku były starannie przemyślane. Jeżeli uderzyć w potęgę armii, którą się teraz jakoś odbudowywało, pokazywało się ją również publicznie, ona odzyskała jakieś swoje bardzo poważane miejsce w kraju, to jak uderzyć właśnie w dzień największych promocji oficerskich, dwóch najważniejszych szkołach wojskowych tego kraju i pokazać, nie cofniemy się przed niczym. Dzieci to dla nas nie jest żadna przeszkoda. I jak mówią tutaj, to jest uderzenie w przyszłość tego kraju. Atak talibów w szkole w Peszawarze potępiły m.in. ONZ, Francja, Polska i Stany Zjednoczone. Biały Dom pisze o makabrycznym ataku i potwierdza swoje wsparcie dla pakistańskiego rządu w zwalczaniu terroryzmu i ekstremizmu. Aleksander G. domagał się śmierci Jarosława Ziętary, wynika z zeznań świadków. Były senator już wcześniej usłyszał zarzut podżegania do zabójstwa dziennikarza śledczego. Zdaniem sądu na wolności mógłby wpływać na przebieg śledztwa, dlatego wczoraj zapadła decyzja, że zostanie w areszcie. Jak wynika z materiałów zgromadzonych przez prokuraturę, Jarosław Ziętara zginął, bo zebrał materiał dowodzący nielegalnych interesów, które miał prowadzić Aleksander G. Działalność Jarosława Ziętary na tyle wzbudziła niechęć Aleksandra G., że nie zgodził się na pobicie dziennikarza, ale żądał, aby go zlikwidować. Sędzia Tomasz Grebla przytaczał również słowa jednego ze świadków, który cytował rozmowę Aleksandra G. z jego ochroniarzami. On ma zniknąć, czy ja was mam uczyć roboty. Aleksander G. nie przyznał się do zarzutów podżegania do zabójstwa i w piśmie wysłanym do sądu zaznaczał, że jest niewinny. Dlatego poddał się badaniu wykrywaczem kłamstw. Mój klient chciał, poddając się badaniu wariografem, zamanifestować to, że w tej sprawie nie ma nic do ukrycia. Mówił obrońca byłego senatora, adwokat Marek Małecki. Aleksandrowi G. za podżeganie do zabójstwa Jarosława Ziętary grozi nawet dożywocie. Kraków, Paweł Pawlicki, Polskie Radio. W tej sprawie zatrzymani zostali również Dariusz L. i Mirosław R., którzy usłyszeli zarzuty pomocnictwa w zabójstwie i uprowadzeniu dziennikarza. Prokurator w Los Angeles odmówił wszczęcia postępowania przeciwko Billowi Cosbiemu. Amerykański aktor komediowy został pozwany za molestowanie seksualne nieletniej. Pozew złożyła w Los Angeles Judith Huff, która twierdzi, że mężczyzna molestował ją, gdy miała 15 lat. Prokurator stwierdził jednak, że oskarżenie przedawniło się, bo z zarzucanego aktorowi czynu minęło 40 lat. W ostatnich tygodniach kilkanaście kobiet oskarżało Billa Cosbiego o napaści na tle seksualnym. Aktor był już oskarżony o ten czyn w 2005 roku, ale sprawa nigdy nie znalazła się w sądzie. Papież Franciszek kończy dziś 78 lat. Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires w rodzinie włoskich imigrantów. Urodziny w Watykanie obchodzi po raz drugi. Tym razem jego urodziny przypadają w środę i nie będzie mógł uniknąć życzeń od tysięcy pielgrzymów, którzy przybędą na audiencję generalną. Na jej zakończenie ponad 2,5 tysiąca osób zatańczy tango na placu Świętego Piotra. W tym samym czasie młodzież z różnych organizacji katolickich weźmie udział w całodobowym maratonie modlitewnym w intencji Franciszka. Odbędzie się też zbiórka na pomoc dla biednych i bezdomnych. Przypomina się, że przed rokiem trzech bezdomnych papież zaprosił w dniu swych urodzin na prywatną mszę i wspólne śniadanie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejne ślady mogą teoretycznie wskazywać na istnienie życia na Marsie teraz lub w przeszłości. Amerykański łazik Curiosity wykrył na czerwonej planecie spore stężenie metanu. Na metan na Marsie trafiono już wcześniej, ale wykrywano go tylko małe ilości. Teraz instrument sam zaobserwował miejscowe stężenia nawet dziesięciokrotnie większe. Marsjański metan intryguje naukowców, bo 95% tego gazu na Ziemi pochodzi z żywych organizmów. Czy na Marsie jest podobnie? Na razie nie znamy pochodzenia tego metanu. Może wyprodukowały go bakterie, ale może on też pochodzić z interakcji między wodą a skałami, tłumaczy Danny Glavin z NASA. Curiosity znalazł też inne związki organiczne, takie jak chlorobenzen. Na razie nie da się udowodnić, że na Marsie było lub jest życie, ale zdaniem ekspertów NASA wiadomo, iż istniały tam niezbędne do życia składniki. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie, dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na północy i północnym zachodzie, popada deszcz. Deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach sam śnieg. Rano może kropić też na południowym wschodzie kraju, ale będą to opady zanikające. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Nad morzem w porywach do 60 km na godzinę, a wysoko w górach nawet do 80. Ciśnienie za to waha się. A temperatura od 2 stopni powyżej zera w Suwałkach, 3 w Łodzi, Toruniu, Szczecinie i Olsztynie, 4 w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Lublinie, 5 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu, do 6 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Krzycząc samego rana. Zobacz, tyle czasu upłynęło, tekst wciąż aktualny. Wciąż można śpiewać, ale jaja, ale jaja. A z czym pan wiąże oba fakty? No, z tym, że świat się jednak nie poruszył tak do przodu, jak nam się wydaje. Aha, 16 minut po szóstej. Nie, nie, to na pewno. To może na pierwsze strony, bo tam... Interesujące. Bo tam spoglądają na nas oczy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. 25 lat reformy Balcerowicza i to jest profesor Leszek Balcerowicz. Dziś w Rzeczpospolitej w takiej odświętnej odsłonie, można powiedzieć, no bo okładka Rzeczpospolitej dziś to tylko zdjęcie. Bardzo zresztą ładne, godne. No a reszta, to trudno powiedzieć co dalej, no bo to jest pierwsza strona. No to po prostu na razie tak, Leszek Balcerowicz. Z kolei prezydent Ukrainy udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej. Mówi, z wami damy radę. Pomóżcie nam w reformach, apeluje prezydent Petro Poroszenko, który dziś przyjeżdża do Polski. Ukraina prosi Unię Europejską o nowe wsparcie finansowe. Trybuna dziś też jest. Kilometrówka, Sikorski i sprawa polska. Dziś to zajmuje pierwszą stronę tego dziennika i zdjęcie Radosława Sikorskiego. O, stary, z mikrofonem, także ty się szykuj. Konkurencja rośnie. Ty do mnie rozmawiasz? Aha. No, widzisz? Mikrofon taki profesjonalny, to nie żadne takie tam pitu-pitu. Taki estradowy powiedziałbym bardziej. Wodzi. A, może zostawmy. Tabloidy, no i tutaj zaskoczenia nie ma, ponieważ ostatnio, tak, nie wiem, jakieś nagromadzenie słabych, strasznych, no wręcz tragicznych informacji. Myślę tak sobie od poniedziałku, śledzę wieczorne wydania dzienników. No, straszno, bardzo. Więc tak czy inaczej można powiedzieć, że no właśnie tymi sprawami głównie zajmują się tabloidy, ale nie tylko, bo Super Express pisze, że Kaczyński przechodzi na emeryturę. Sensacja na koniec roku. Od jutra Jarosław Kaczyński będzie emerytem. Ale chyba żadnych konsekwencji z tego nie należy się spodziewać. To chyba tylko kwestia formalna. Tajne manewry przy naszej granicy. Rosjanie testują Iskandery w Kaliningradzie. Pisze o tym Gazeta Polska codziennie, rzecz ilustrując zdjęciem z poligonu wojskowego. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Rosja w fazie zmierzchu. Oblegają kantory, wykupują auta, meble i AGD, a gdzieniegdzie do łask wraca wymiana barterowa. Tak Rosjanie przygotowują się na chude czasy. I to duży artykuł dla odmiany, nie czarną czcionką na białym tle pierwszej strony dziennika Gazety Prawnej, tylko odwrotnie, aby ten zmierzch mocno zaakcentować. No i trudno nie zauważyć, że to, co zdarzyło się wczoraj w Peszawarze, też zajmuje czołówki gazet. Masakra w Peszawarze, to akurat pierwsza strona naszego dziennika, duży, bardzo duży nawet artykuł. I jeszcze raz Rosja, krach w Rosji na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. To chyba niczego nie pominąłem, nie? A tygodniki będą przed ósmą. Dobrze, zajrzymy do tygodników. Są świecące, błyszczące. Świąteczne. Świąteczne. Musisz zdjąć folię, to trzeba. Wtedy nie będą tak błyszczące. Ale błyszczące, ładne. Nie, nie, no to jest błyszczące, ewidentnie złota winieta tygodnika powszechnego. Błyszczące jak Leny Krawic na koncercie. A, Leny Krawic na koncercie. Podobno zorientował się sam, że nagrywa już coraz podobniejsze piosenki do siebie. To znaczy, że w kółko śpiewa prawie to samo, na tę samą nutę. Co ty opowiadasz? I postanowił, że nie będzie zajmował czasu publiczności grając dwa podobne utwory, tylko zmiksował, będzie, a dobrze, więcej zmieszczę, to ten, a te dwa się połączy, bo oni tak samo brzmią. Mamy nawet nagranie z próby. No, tak trochę jeszcze mu nie wychodziło. Tak. Nie z próby, bo tam oklaski słychać. No bo się dostały fanki. Aha, fanki. Bo fanki. Niektóre przyjechały już o 11 podobno do tej areny w Łodzi. Fanki, fanki. A nam się udało nagrać, jak on próbował to tam. Hanki, hanki. Część gitarowego poranka. Podobno tak było. 23 minuty po 6 poranna audycja. Zapraszamy do trójki 227 trójek. Ranek @polskieradio.pl 71335, ale nie wiemy, czy Leny wychodząc powiedział dobry wieczór. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen mnie dopa, nie wiem kiedy, gdzie. Powiem, co się obudzi mnie to. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Dobry wieczór, to grupa WW. Ja nie chciałbym się czepiać, ale Lenny Kravitz wychodząc nie mógł powiedzieć dobry wieczór. Wychodząc na scenę, taki skrót myślowy mi się przytrafił. Bardzo pana przepraszam. 26 w prawie minut po 6. Pan Andrzej z Piły informuje, że bardzo dobra muzyka dziś, aż chce się gotować bigosik. No dobrze, że nie grosz z kapustą. Zapraszamy do Trójki. No i my właśnie w tej sprawie, bo przygotowania do świąt w pełni, Wigilia już za tydzień. A gdy mamy opóźnienia w planie, no to może być nerwowo. Kiedy te obowiązki zwalają się na nas w ostatniej chwili, czasami po prostu nasze emocje nie wytrzymują, zaczynają się jakieś awantury. Co zrobić, żeby nerwowo nie było? Trzeba sobie wszystko dokładnie zaplanować i o tym będziemy mówić po 6.35, bo plan jest najważniejszy. A po siódmej audycja pod tytułem Za ostatni grosz. No bo sporo osób dostaje przed świętami karty podarunkowe od pracodawcy, takie specjalne prezenty. Karty są to zwykle płatnicze, no i z pewnym limitem do wykorzystania. Ale jak to zrobić? I jak to zaplanować, żeby wydać co do grosza? Ja dostaję od pracodawcy takie karty co roku, no i szczerze mówiąc mam z tym problem, żeby wycelować tą kwotę do samego końca i przeważnie kończy się to tak, że nadpłacam i zawsze te zakupy będą droższe niż powinny. No właśnie, a co zrobić, żeby do ostatniego grosza wydać? To jest duża strategia, żeby to tak zorganizować i o tym mówić będziemy kwadrans po siódmej. Zapraszamy Państwa serdecznie już teraz. Być może ktoś z Państwa dysponuje taką strategią i może poradzić innym. Somebody wants to... Told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Place. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Już minęła 6.30. Małgorzata Maliborska. Apel poległych, kwiaty, wieńce i znicze. W Gdyni trwają obchody 44. rocznicy grudnia 70. Rozpoczęły się o 6 rano przed pomnikiem ofiar tragicznych wydarzeń, który znajduje się w pobliżu stacji szybkiej kolei miejskiej Gdynia-Stocznia, gdzie padły pierwsze strzały do robotników protestujących przeciwko drastycznym podwyżkom cen żywności wprowadzonym przez PRL-owskie władze. Według oficjalnych danych w grudniu 70. roku na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga od kul milicji i wojska zginęły 44 osoby, w tym 18 w Gdyni i 16 w Szczecinie, a ponad 1160 zostało rannych. Po ponad roku od ostatniego spotkania zbiera się Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu. Oficjalnym tematem tych rozmów będzie współpraca przy przygotowywaniu pielgrzymki papieża Franciszka do Polski, zaplanowanej na 2016 rok, ale niewykluczone, że zostaną poruszone i inne sprawy, choć raczej nie sprawa odpisu podatkowego, bo ta ma być omawiana dopiero po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Po wyborach będzie na pewno lepszy czas, żeby dokończyć prace związane z odpisem podatkowym. Przekonuje rzecznik prasowy Episkopatu ksiądz Józef Kloch. Odpis podatkowy miałby zastąpić fundusz kościelny. Amerykańska policja znalazła ciało byłego żołnierza, który w poniedziałek zastrzelił 6 osób na przedmieściach Filadelfii. 35-letni mężczyzna popełnił samobójstwo. Tę wiadomość potwierdziła już prokuratura. Bradley Stone był żołnierzem piechoty morskiej. Służył na wojnie w Iraku, gdzie został ranny. Zdiagnozowano też u niego zespół stresu pourazowego. 2 lata temu rozwiódł się z żoną, z którą prowadził batalię sądową o prawo do opieki nad 2 córkami w wieku 5 i 7 lat. Stone zastrzelił byłą żonę, jej rodziców oraz siostrę wraz z mężem i 14-letnią córką. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Włoska Gwardia Finansowa skonfiskowała aż 170 milionów toksycznych gumowych elementów do popularnych bransoletek dla dzieci. W sprowadzonych nielegalnie z Chin artykułach stwierdzono zawartość w talanów przekraczającą 100 razy dopuszczalne normy. Znajdowały się one w magazynach i hurtowniach w rejonie Padwy, Wenecji, Treviso. Znak certyfikatu bezpieczeństwa na opakowaniach został sfałszowany. Chińczyk importer jest już w areszcie. W serwisie o 7:00 między innymi o obniżeniu przez radnych pensji prezydenta Kołobrzegu. Zapraszamy. Rano może jeszcze padać na południowym wschodzie, ale będą to opady zanikające. W dzień pochmurno z rozpogodzeniami. Na północy i północnym zachodzie możliwy deszcz i deszcze ze śniegiem, a w górach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w górach porywisty. Temperatura od 2 stopni w Łomży, 4 w Warszawie, Słupsku, Chełmie i Zielonej Górze, do 6 w Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Święta tuż, tuż, dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo w ofercie multilogicznej, kupując 2 kawy rozpuszczalne Jacobs Velvet, płacisz tylko 13,99 za opakowanie 200 gramów i oszczędzasz 41%. 13,99 za opakowanie kawy Jacobs i aż 41% oszczędności. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket, mój ulubiony. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko 1 kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Nowość. Przełomowe odkrycie w pielęgnacji twarzy. Kremy Liren Pair Lifting, zawierające kompleks składników aktywnych, zwiększające elastyczność skóry i przywracające jej młodszy wygląd. Potwierdzony efekt już po 24 godzinach. Wypróbuj w atrakcyjnej cenie z Drogerii Natura. Drogerie Natura. Przystań dla piękna. Z Krakowa do centrum Warszawy w 2,5 godziny. Nie da się. Autem nie, autobusem też nie. Z PKP Intercity tak. Bez korków, bez mandatów i już od 49 zł. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Nowe czasy. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przedświąteczny plan, o tym porozmawiamy za chwil kilka, ale już Państwo piszą, że tak, mieć taki plan to doskonały pomysł. Ja mam taki plan co roku i konsekwentnie go nie realizuje, pisze słuchacz. Da się oczywiście, jestem spokojny, nerwów nie ma, grunt to konsekwencja. A jeśli chodzi o koncerty... Wczoraj był też koncert w Kraków Arenie Briana, za którego specjalnym fanem nie jestem, ale trzeba powiedzieć, że ten chłop też ma głos. No i jeszcze ktoś dodaje, to pan Tomek, że oj, działo się, działo się. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. For the truth you let me see. Yeah, Sonny, thank you for the facts from A to Z. Oh, my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sonny, one so true, I love you. No to jeszcze Bryan Adams. Za 21 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Już tylko tydzień został do rozpoczęcia świętowania, czyli do Wigilii. W handlu przygotowania trwają ponad miesiąc. A my idąc do pracy zastanawiamy się, co jeszcze musimy zrobić, co jeszcze musimy kupić, co jeszcze musimy upiec, żeby ze wszystkim zdążyć. Jest weekend przedtem, a potem jeszcze jest parę dni. Wydaje mi się, że uda się zdążyć ze wszystkim. Ci, którzy się boją, pewnie wzięli już wolny właśnie w pracy. Zawsze bieganina jest przedtem, trzeba się przygotować i nie denerwować się. Serwis Prezent Marzeń przepytał ponad 1000 Polaków, kiedy tak naprawdę zaczynają myśleć o świętach. W ostatnim tygodniu generalnie zajmują się przygotowaniami do świąt. Filip Sosnowski. Natomiast około 30% osób, które zostawiają to w ogóle na ostatnią chwilę. Aha, czyli ten tydzień to wcale nie jest jeszcze ostatnia chwila. No. Właśnie tego badania wychodzi, że jeszcze bardziej są spóźniacy. Czyli blisko 70% osób zostawia to już zupełnie w tym ostatnim okresie. Czyli można śmiało powiedzieć, że tydzień wcześniej, myśląc i planując, i tak jesteśmy zapobiegliwi. Jak najbardziej. Generalnie ludzie nie przepadają po prostu za gotowaniem przedświątecznych potraw, za sprzątaniem tak naprawdę. Nie lubią biegać po galeriach, ale lubią obdarowywać swoich bliskich. Mam 3 rzeczy do zrobienia i zostawiam je na ostatni dzień. Nie robimy prezentów dla dorosłych. Mamy kilkoro dzieci w całej rodzinie i robi się prezenty tylko i wyłącznie dzieciom. Święta mają być przyjemnością, wydaje mi się, a nie takim zabieganiem, poceniem się w sklepach. Jak ten czas zorganizować, żeby ze wszystkim zdążyć? Czyli prezenty, zakupy, przygotowanie posiłków. Czy jest na to sposób? Badania dotyczące właśnie takiego zjawiska odkładania. To nawet naukowo określone jako prokrastynacja. Dr Waldemar Grzywacz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. To jest naturalna właściwość naszych mózgów. Ale niekoniecznie leniwych. Niekoniecznie, nie. To jest po prostu tak, że nasze mózgi chcą działać ekonomicznie, przy minimum wysiłku uzyskać maksimum efektów. No i w związku z tym wybieramy to, co łatwiejsze, przyjemniejsze na początek, a to, co trudniejsze, zostaje na później. I na przykład, jeśli nie lubimy sprzątania, no to takie sprzątanie może zostać na ostatnie dni. No i mamy wtedy problem. Bo na ostatnie dni mogą zostać jeszcze inne rzeczy, jak kupowanie prezentów, nie wiem, robienie sałatki, to też trzeba się nadziubdziać. Na przykład w rodzinie można podzielić obowiązki i wtedy każdy ma tam jakiś swój w tym udział. Najfajniejszymi świętami są święta zorganizowane wspólnie. To znaczy, że nie zwala się wszystkiego na jedną osobę. Wystarczy zrobić święta składkowe. Każdy coś przygotowuje. Tak, trzeba to wszystko ładnie rozpisać, zrobić listę, co byśmy chcieli mieć na święta i następnie rozdzielić, obdarować rodzinę przepisami kulinarnymi. A co dla siebie zostawić? No dla siebie też coś, co się najprzyjemniej robi. Najprzyjemniej czy najsmaczniej? Po iluś świętach razem spędzonych wiadomo, kto co powinien robić. Kiedy te obowiązki zwalają się na nas w ostatniej chwili, czasami po prostu nasze emocje nie wytrzymują. Zaczynają się jakieś awantury. Widać na ulicy, jak samochody jeżdżą, jak kierowcy są zdenerwowani, ile jest stłuczek. Trąbią, tak jak teraz jechałem tutaj. No, to już się zaczyna. Tak, no, z takiej perspektywy ekonomisty powiem, że gdyby świąt nie było i gdyby nie było prezentów, to być może zawaliłaby się gospodarka. Natomiast co do właśnie tych przygotowań, rozwiązaniem chyba najlepszym jest to, żeby sobie po prostu wszystko zaplanować i określić, kiedy będziemy co robili. Peklowane mięso, teraz tylko uwędzić, wędzi się kiełbaski, proszę pani, szyneczki, boczki. I co, wszystko sami robicie? Tak, dla rodzinki, bo się rodzinkę też ma, bo jedno drugiemu trzeba pomagać. Pan jest zorganizowany, jeżeli tam już wszystko jest zapeklowane i czeka. Mam też jeszcze rodziców, którzy też przy tym pomagają, na przykład w pieczeniu ciasta, dużo mama pomaga żonie. Nie, ja się nie daję, staram się, co się uda, to się uda. Człowiek nic nie jest w stanie więcej zrobić niż może. Dla jednych to tylko tydzień, a może dla innych aż tydzień. Są tacy? O przedświątecznych przygotowaniach rozmawiała Ewa Dudzińska. Mają państwo plan na ten tydzień, jak on wygląda? No i najważniejsze pytanie, jak radzą sobie państwo z własną prokrastynacją? No czy też nie za zbytnio jakoś? I don't want a lot for Christmas. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for jest przedświąteczny plan. Pani Małgorzata informuje, że plan jest taki, żeby mieć ze sobą karteczkę i ołówek, kiedy się idzie na zakupy. I najważniejsze, zakupy zawsze koniecznie po jedzeniu. Człowiek głodny kupuje więcej, nawet jeśli są to buty czy książki. A może by zamiast takiego wielkiego przygotowania robić pół? I wtedy ze wszystkim zdążymy i może bardziej spędzimy te święta z rodziną, niż na myśleniu o tym, czego się nie zrobiło lub o czym się zapomniało. Ale to jest bardzo dobry pomysł, na przykład pół sałatki. A właśnie w sprawie sałatki jeszcze pytanie od pana Tomasza. Co to znaczy nadziubdziać sałatkę? Ewa Dudzińska zadała takie pytanie. No jak to co? No przecież zawsze przy sałatkach tak jest. Człowiek się strasznie nadziubdzia. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą się na... Święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je mioło. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku giną się. Przyjaciele Karpia 2014. Duża ryba. Karp oczywiście w tym roku koniecznie w całości. W tym właśnie reportażu pani redaktor powiedziała, o przy sałatce trzeba się nadziubdziać. Czy może ktoś ze słuchaczy mógłby rozwinąć albo wytłumaczyć, co to znaczy nadziubdziać się przy sałatce? Albo może sam redaktor wie i wyjaśni, co to znaczy nadziubdziać się przy sałatce? Bo ja tak nie za bardzo jakoś jadę, myślę i zastanawiam się, o co chodzi. No... No, po prostu nadziubdziać. No, to jest normalny czasownik, takie mam wrażenie. I po prostu korzystamy z tego czasownika, zwłaszcza Ewa Dudzińska. Korzysta 227 trójek. Przepraszam, czy pan redaktor mógłby powtórzyć to słowo, z czym my sobie nie radzimy, czy tam radzimy pro co? Bo nie zdążyłam wygooglać i nie wiem, z czym sobie nie radzę albo radzę. Prokrastynacja. To jest to słowo, z którym sobie troszkę nie radzimy przed świętami, czyli takie opóźnianie, odkładanie na potem. Właśnie ktoś napisał, że w trakcie materiału przypomniał sobie, że pożyczył od kolegi książkę o prokrastynacji i zapomniał oddać. wydziubdziać, wygooglać. Andrzej, co tu się dzieje, no? A jak byś napisał wydziubdziać? Przez jakie u? No, normalne. A. Takie, że tutaj o zaczynam, a potem tu kończę. No dobrze. Dziubiać, no. No ludzie, no. Do gazet może. Krystian Hanke. To spróbujmy z tym profesorem Balcerowiczem. Dziś Rzeczpospolita poświęca mu dużo miejsca i całą okładkę. 25 lat reformy i wywiad z profesorem Balcerowiczem dziś w Rzeczpospolitej. Z tego wywiadu wybrałem jeden fragment z serii Historia Alternatywna. Co by się stało, gdyby w latach 89-90 wybrać inny kurs? Nazwijmy go w uproszczeniu bardziej socjalnym. Leszek Balcerowicz mówi, największym błędem pierwszego roku reform były ustawy socjalne. To były propozycje, które pochodziły z Ministerstwa Pracy kierowanego przez Jacka Kuronia. Wszystko to było w dobrej wierze, a my, szczupła ekipa gospodarcza walcząca na wielu frontach, z ubolewaniem stwierdzam, nie byliśmy w stanie tego zatrzymać. Czego konkretnie? No, gwałtownego podniesienia wydatków na emerytury, dodatkowo wzrosła liczba emerytów, tego nie było w żadnym innym kraju regionu. Jak weszły w życie te ustawy emerytalne, to one w połączeniu z gorszą sytuacją międzynarodową, była pierwsza wojna w Zatoce Perskiej, podważyły budżet w 1991 roku. Albo ustawa, która dawała od razu absolwentom szkół prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Tego nie było na przykład w Czechach. No i to wywołało lawinę statystycznego bezrobocia. To były największe błędy. Jak słyszę, że te pierwsze lata były mało socjalne, to myślę, że są ludzie, którzy w ogóle nie patrzą na jakiekolwiek dane. Oni po prostu czerpią swoje sądy ze swoich odczuć, nadużywają słów jak społeczny, socjalny itd. i widzą przed sobą jakąś karykaturę wolnorynkowej gospodarki. Profesor Leszek Balcerowicz dla Rzeczpospolitej mówi też, jest bardzo ważne, żeby walczyć z mitem, że wolny rynek zawiódł i trzeba w gospodarce więcej państwa. Na temat jego reformy wypowiada się 6 ekspertów. Ich opinie pozytywne, negatywne, krytyczne. W tych opiniach zawarte to dziś Rzeczpospolita, która w dziale Ekonomia i Rynek pisze, no i to jest temat, który pojawia się w wszystkich gazetach, tąpnięcie nad Wołgą, rubel i giełda pod wodą, załamanie się rynków finansowych może pogrążyć rosyjską gospodarkę, ale uwaga, ucierpi też polski eksport, zauważa ten dziennik. Puls Biznesu pisze w nieco łagodniejszym tonie, polskie firmy działające na wschodzie nie uciekają, obmyślają plan B. Rubel szuka dna, mimo podwyżki stóp wstrząsy w Moskwie szkodzą Warszawie, ale światowego kryzysu eksperci się nie spodziewają. Czytamy w Pulsie Biznesu, a w dzienniku Gazecie Prawnej, jeśli chodzi o konkrety, czytamy, część firm, między innymi z branży meblarskiej, budowlanej i samochodowej, już od kilku tygodni zawiera umowy, w Rosji oczywiście, wyłącznie w usłownych jedynicach, czyli jednostkach umownych, jak nazywa się tutaj głównie amerykańską walutę. Zwłaszcza wówczas, gdy termin odbioru towaru opiewa na więcej niż kilka dni. Dotychczas działały tak wyłącznie biura podróży. Klienci deklarują, że zapłacą za towar w rublach, ale według kursu dolara w chwili finalizowania transakcji. To sposób na obejście prawa, które zabrania rozliczania się w obcej walucie. No i jeszcze ten barter, o którym wspomniałem, to ciekawa rzecz. Na prowincji nieśmiało wraca barter, również pamiątka z koszmarnych lat 90. W graniczącym z Kazachstanem obwodzie orenburskim miejscowe Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło wczoraj, że część zaległych dotacji dla rolników zostanie wypłacona w produktach żywieniowych. To w Rosji. Rosjanie, i tu już sfera militarna, jak pisze Gazeta Polska codziennie, testują Iskandery. Ministerstwo Obrony ujawniło, że w ubiegłym tygodniu w obwodzie kaliningradzkim odbyły się niezapowiedziane ćwiczenia wojskowe. Udział w nich wzięły jednostki wojsk rakietowych wyposażone w pociski rakietowe Iskander-M. Pociski mogą przenosić zarówno głowice konwencjonalne o ciężarze od 480 do 720 kg, jak i ładunki jądrowe. A ponieważ ich zasięg wynosi 500 km, oznacza to, że w strefie rażenia rakiet umieszczonych w obwodzie kaliningradzkim mogą się znaleźć nie tylko Wilno, Ryga czy Warszawa, ale także Kopenhaga, Berlin czy Sztokholm, pisze Gazeta Polska codziennie. Gazeta Wyborcza dziś troszkę o dzieciach, troszkę o związkach partnerskich. Będą żłobki, to będą dzieci, bo becikowe i ulgi podatkowe nie skłaniają Polaków do posiadania dzieci. Nieco lepiej działają urlopy rodzinne, ale najbardziej skuteczna jest budowa żłobków i przedszkoli. A dziś Sejm zajmie się znów ustawą o związkach partnerskich. To kolejne podejście, historia tych projektów jest długa i tę historię gazeta też przypomina. To Krystian Hanke, poranna prasa. Pan Rafał, jak napisał, jest prokrastynatorem, czyli liderem jutra. No dobrze, nie prokrastynujmy, bo już za 4 minuty 7. Zadowolony? Bardzo. Bardzo zadowolony redaktor. Dziubdziam. When it hangs upon the water, when the water...